ciebie. Jestem tu dla ciebie. Jestem tu dla ciebie. Jestem tu dla ciebie. To dla ciebie kociach, to nie obciach, że myślę o tobie. Nie śpiąc po nocach myślę o twoich pięknych włosach, oczach, no. Powiedz, powiedz, powiedz jak mnie kochasz. Znowu czuję jak mi delikatnie dotykasz. Znowu tym cudownym spojrzeniem nie przenikasz. Tak jak się pojawiasz, tak ty szybko znikasz. Kici, kici, misiak, daj mi pysia. Potrzebuję ciebie właśnie, tak strasznie. Całkowicie masz, wiesz, że się z tobą drażni. A poważnie, wyobraźnie, rusz. Przy tobie nic nie ma znaczenia, tak jak tuż tą sukienkę włóż. Tak pięknie w niej wyglądasz, ja uwielbiam na ciebie patrzeć. Tobie się przyglądać, jak po moim pokoju się krzątasz. Tylko czemu tak rzadko tu zaglądasz? Poświęcę się tobie bezgranicznie. W tym świetle świec wyglądasz prześlicznie. Kosmate myśli w mym umyśle. Nie robię tego umyślnie, tak po prostu na mnie działasz. Czyż nie tego pragniesz, czyż nie tego chcesz? Masz mnie, bierz mnie, masz mnie, ze mną grzesz. Tylko przy tobie moje życie ma sens. Jestem tu dla ciebie, teraz to rozumiesz? Jestem tu dla ciebie, teraz to rozumiesz? Jestem tu dla ciebie, zabójcze twe spojrzenie. Jestem tylko cieniem, a ty jesteś moich marzeń spełnieniem. Wiedz o tym, że jestem tu dla ciebie, zabójcze twe spojrzenie. Jestem tylko cieniem, a ty jesteś moich marzeń spełnieniem. Wiedz o tym, że jestem taki kotku, jaki byłem zawsze. Dni mijają, lata ciągle tak samo na ciebie patrzę. Ty jedyna w moim życiu teatrze. Czas płynie nadal, ale tego nie zatrzę. A jakże inaczej może być, mój kwiatuszku? Z lodem będę śmigał nocą po twoim brzuszku. Proszę zostań ze mną parę chwil w łóżku. To ja jestem tym szeptem w twoim uszku. I powoli, paluszek po paluszku, jak artysta, zdobyłem cię jak upragniony szczyt alpinista. To miłość nasza, piękna jest i czysta. Kocham cię, wiesz. Atak na procent 300. Teraz lista, bo to kocham cię właśnie za to. Jesienny wiatr w tych włosach miał wpływ na to. Piękno wiosenne, co masz w sobie i lato. Tylko tak cię kocha twój chłopak z Kato. I nic już nie poradzisz na to, gdy płynie beat. Tobie dedykuję, kochanie, kolejny hit. Przy tobie czuję to i razem nam jest git. Wiesz, kocham cię jak nikt. Ciebie, zabójcze twe spojrzenie. Jestem tylko cieniem, a ty jesteś moich marzeń spełnieniem. Wiedz o tym, że jestem tu dla ciebie. Zabójcze twe spojrzenie. Jestem tylko cieniem, a ty jesteś moich marzeń spełnieniem. Wiedz o tym, że cieniem, a ty jesteś moich marzeń spełnieniem. Wiedz o tym, że